kommer kun svindende vintre gå. Lad storme rase og bølger slå. Lad roser visne og ukrudt gro. Vi bliver hos hinanden vi to. Vi tro på vor kærlighed. Det du til min lykke smed. Tro på vor kærlighed. Vil var i vinderligt ved. Lad bjerg kun blive til grus og støv. Lad træer miste det grønne løv. Lad stjerne styrte fra himlens bro. Vi bliver hos hinanden vi to. Vi tro på vor kærlighed. Vil du til min lykke smid. Tro på vor kærlighed. Vil var i vinderligt ved. Lad kloden kun stanse sin vante gang. Lad fuglen synge sin sidste sang, når alt bliver stille og